ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से को जाती है, अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। तात्पर्य यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध स्वरूप है या उपचार है। भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के हैं, एक तो भागवत ग्रंथ और दूसरे भागवत भक्त। ये दोनों ही कारगर औषधियों है और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाली है। भागवत भक्त भागवत ग्रंथ के ही समान है क्योंकि भागवत भक्त भागवत ग्रंथ के अनुसार ही जीवन यापन करते हैं और भागवत ग्रंथ तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों यानी भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भगवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अर्थात भगवत भक्त को प्रसन्न करने से भगवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क या नहीं समझ पाते कि किस प्रकार भगवत भक्त या भगवत ग्रंथ की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्रील नारद देव द्वारा की गई है जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी दासी ऋषियों की ठहल करती थी और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क से तथा उनका जूठन ये शब्द क्या है, खाकर खाकर उसका क्या मतलब, खाकर भोजन, हाँ भोजन खिलाना, हाँ जूठन खाकर या दासी पुत्र श्रील नारद देव नामक महान भक्त तथा व्यक्ति बन सका। भगवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवतों की ऐसे निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यम एवं बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाते वह भगवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है उतना ही वह भगवान की प्रेमा भक्ति से स्थिर होता जाता है। भगवत ग्रंथ की कथाओं को भक्त भगवत से प्राप्त करना चाहिए और इस प्रकार इन दोनों भगवतों के संयोग से नवदीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। भक्तिर भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है भक्ति प्रचार। किस प्रकार की भक्ति? रूप गोस्वामी की भाषा में श्रीमद् भागवत का उपसंहार है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। ये श्लोक का तात्पर्य इस अध्याय का एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक के समान है। वो श्लोक है सवाई पुंसं परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजय अहैतु की अपतिहता ययात्म सुप्रसिद्धति। अर्थात परम धर्म है परम भक्ति, जिसमें भक्त का कोई उद्देश्य नहीं है भगवान की सेवा करने के बिना, और वो सेवा उसका मतलब अहैतु की भक्ति। न धनम न जानम न सुंदरम, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति निस्वार्थ होना चाहिए और वो भक्ति सदैव होना चाहिए। अर्थात चौबीसों घंटे में हर क्षण में सब कुछ जो हम करते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। रूप गोस्वामी भी ऐसे इसके बारे में रूप गोस्वामी और भी कहे कि कृष्णार्थे अकेला चेष्टित। तो हमारे अखिल चेष्टाओं सभी प्रयास मन तन धन चिंतन वचन ये सबों के द्वारा सब कुछ जो हम करते हैं बोलते हैं सोचते हैं सब कुछ केवल श्री कृष्ण का अर्थ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो ये भक्ति का आदर्श है और सामान्यतः भक्तों की स्थिति अनादर्श है, वो आदर्श से बहुत दूर है। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र परमहंस संहिता है, छल धर्म, इसमें छल धर्म का निरासन होते हैं। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत सरानम सताम। तो छल धर्म निरासन करके परमहंस भक्तजन के लिए ये श्रीमद् भागवत का प्रचार है। वो परमहंस का क्या मतलब? निर्मत्स, जो किसी को द्वेष नहीं करते हैं। तो प्रेम एक शब्द है और उसके विपरीत है द्वेष, और जिनके हृदय में द्वेष है तो प्रेम नहीं हो सकता। तो प्रेम और द्वेष दिन और रात जैसे है, तो बिल्कुल विपरीत है। तो और एक प्रकार का भक्त हाँ ये परमहंस संहित है, यस्मिन परमहंस एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। इस श्रीमद् भागवत में यो ज्ञान जो है वो परमहंस जन के लिए है, और इस ज्ञान जो श्रीमद् भागवत में है तो परमहंस जन जिनके हृदय में कुछ भी द्वेष नहीं रहते हैं तो वे इस भागवत कथा में रुचि मिलते हैं। तो वो परमहंस जन श्रीमद् भागवत के वास्तव श्रोता है, और एक प्रकार उपयोगी श्रोता है, जो परमहंस नहीं है पर परमहंस होने के लिए इच्छुक है, जो परम पद पर है, जो तो नवीन भक्त जो परमहंस के आदर्श चरित्र देखने से प्रेरित होते हैं, इनके मार्ग में अनुसरण करना, तो उस प्रकार के भक्त के लिए भी श्रीमद् भागवत है। और दूसरा प्रकार के भक्त है जो वास्तव भक्त नहीं है, कुछ ना कुछ भक्ति करते हैं, लेकिन अन्य अभिलाष अर्थात कर्म ज्ञान योग मुक्ति के अभिलाष पोषण करने वाले, तो इस श्रीमद् इस शुद्ध निर्मल श्रीमद् भागवत कथा तो उस प्रकार का भक्त के लिए नहीं है। तो फिर भी अगर उस प्रकार का भक्त काम मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त, योग मिश्र भक्त, मोक्ष अभिलाषी, भौतिक सुख अभिलाषी, यदि उस प्रकार के भक्त भाग्य से एक शुद्ध कृष्ण भक्त से भागवत कथा सुनते हैं, तो संभावना है कि इनके दूषित उद्देश्य परिवर्तित होगा और वे भी शुद्ध भक्ति का आदर्श से प्रेरित हुए शुद्ध भक्ति मार्ग पर पथिक होंगे। तो शुद्ध भक्ति श्रीमद् भागवत का प्रचार है और शुद्ध भक्ति जीव का स्वभाव है। तो वो शुद्ध भक्ति में कुछ भी काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सार्य नहीं है, कुछ भी भौतिक सुख भौतिक आराम की स्पृहा नहीं है। तो उसमें केवल एक ही इच्छा है कि सब कुछ जो हम करते केवल श्री कृष्ण की दिव्या प्रसन्नता के लिए हम करते हैं, तो वो आदर्श है, वो हमारा लक्ष्य है, आशा है, हमारे सबके लक्ष्य है शुद्धा प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। पर यदि हम विश्लेषण करेंगे हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, हम वो शुद्ध निर्मल प्रेमामयी स्थिति से कितने दूर है। हम सब अपना अवस्था परीक्षा करके बोल सकते, एक्चुअली जो कनिष्ठ भक्त है वे सोचते कि मेरी भक्ति अच्छी चल रही, मैं अच्छी भक्ति करता हूं, मेरी भक्ति अच्छी है, मैं शुद्ध हूं। और जो शुद्ध है ये उत्तम भागवत का एक चमत्कार लक्षण है कि वे जगत में इतना सा दुर्लभ होने पर भी मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानं कश्चित् मां वेति तद्वतः। शुद्ध परमहंस महाभागवत उत्तम भक्त इस भौतिक जगत में बहुत दुर्लभ है, बहुत कम है। वैकुंठ जगत में केवल उत्तम भक्त है, लेकिन इस भौतिक जगत में उत्तम भक्त की संख्या बहुत कम है। लेकिन उत्तम भक्तजन का एक लक्षण है कि वे सोचते हैं कि जगत में सब भक्त है, मेरे के अलावा सब भक्त, मैं भक्त नहीं हूं। और कनिष्ठ भक्त जन सोचते कि मैं अच्छी भक्ति करता हूं, मैं शुद्ध भक्त हूं, और मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी का मतलब मध्य अवस्था में है, प्रयास करते हैं उत्तम अवस्था पर, उत्तम अवस्था में स्थित होना, लेकिन इनके मन में दो प्रकार के तरंग चलते रहते हैं, एक है भक्ति तरंग और दूसरा है अभक्ति का तरंग। अर्थात प्रयास करते ही कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, शुद्ध भक्त होने के लिए, लेकिन पूर्व संस्कारों से मन में दूसरा भौतिक प्रभाव भी चलते। तो सुबह का समय हम भगवत कथा सुनने में दिव्य आनंद मिलते हैं, और बाहर जाके और सब गपशप बोल के भौतिक कथा में आनंद रहते हैं। तो यही हमारा हाल है। तो उपाय क्या है? उपाय है नित्यम भागवत सेवा। नित्यम का मतलब सदैव। तो यदि हम सदैव भागवत सेवा में व्यस्त रहते हैं तो माया के लिए कोई अवसर नहीं होगा। तो नित्य ये शब्द का मतलब सदैव, और एक अर्थ है नित्य का मतलब प्रत्येक दिवस। तो ऐसे नित्य सेवा होते हैं ना, वो ठाकुर जी की सेवा नित्य सेवा बोलते हैं, अर्थात प्रत्येक दिवस भगवान को जगाना है, मंगल आरती करने है, श्रृंगार इत्यादि, पूजा श्रृंगार आरती भोग राग निरंजन और ये सब करना है, ये नित्य सेवा बोलते हैं। तो भगवत सेवा करना चाहिए, नित्य सेवा। तो भगवत दो प्रकार भगवत है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने लिखे कि एक भगवत बड़ो भगवत शास्त्र और भगवत भक्त भक्ति रस पात्र। दो प्रकार के भगवत, ये शब्द का मतलब जो भगवान के संबंध में है। तो एक तो ऐसे बहुत प्रकार के भगवत है, भगवत शास्त्र है, भगवत भक्त है, भगवत प्रसाद है, भगवत कृपा है इत्यादि। लेकिन दो प्रकार के मुख्य भगवत है, भगवत ग्रंथ और भगवत अर्थात भगवान के भक्त। तो कृष्णदास कविराज को स्वामी ने कहा कि ये दो भगवत में बड़ा है, मुख्य है भगवत शास्त्र, और एक प्रकार है भक्त भक्ति रस पात्र। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का विचार है कि ये दोनों में मुख्य है भगवत शास्त्र, क्योंकि ये भगवत शास्त्र श्रीमद् भागवत भगवान से अभिन्न है, पुस्तक रूपी भगवान है भगवत शास्त्र, और भगवत भक्त कैसे भगवत होते हैं, क्योंकि भगवत वाणी जो भगवत शास्त्र में है वो भगवत वाणी पालन करते हैं। तो भगवान के भक्त भक्त होते हैं क्योंकि भगवत वाणी के अनुगमन करते हैं। तो ऐसे मुख्य है, केंद्र है भगवत शास्त्र। और भागवत शास्त्र का क्या उद्देश्य है। पिबत भागवत रासमालयम, ये भागवत शास्त्र रास शास्त्र है, अठारह मुख्य पुराण शास्त्र है, उनमें ग्रंथराज है श्रीमद् भागवत, क्योंकि केवल इस श्रीमद् भागवत में रास विचार विस्तार रूप में वर्णित है। विशेषकर श्रीमद् भागवत अध्ययन करने से और श्रवण करने से, भागवत भक्ति रास पात्र भागवत से श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा सुनने से वो भक्ति रस श्रोताओं के हृदय में उत्पन्न होते हैं। तो दो है, भागवत शास्त्र और भागवत भक्ति रस पात्र। भागवत इस शब्द का मतलब भक्त, महान भक्त, शुद्ध भक्त। तो ये चैतन्य चरितामृत का विचार है कि मुख्य भागवत है भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भागवत भी है। लेकिन प्रभुपाद कही बा बोले कि ये दो प्रकार की भागवत में भक्त मुख्य है, भागवत शास्त्र नहीं है, भक्त भागवत। तो एक बार मेरा एक गुरु भाई प्रभुपाद से पूछे कि क्यों भक्त भागवत ग्रंथ भागवत से मुख्य है, और प्रभुपाद बोले कि क्योंकि तुमका कान को खींचेगा। भागवत ग्रंथ है और हम घर में रखते हैं ऐसे, हे भागवत शास्त्र मेरे घर में है, लेकिन भक्त भागवत आते हैं और धमक देते हैं, तिरस्कार करते, क्यों भागवत शास्त्र का आदेश पालन नहीं करते हैं तुम बदमाश। तो ऐसे ही भक्त भागवत ग्रंथ भागवत से और भी कृपालु है, और भगवान के भक्त की कृपा के बिना ये ग्रंथ भागवत का गुह्य अर्थ समझना संभव नहीं है। तो मुख्य है भागवत शास्त्र, भक्त भागवत का आचरण श्रीमद् भागवत शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। लेकिन दूसरा परिप्रेक्ष्य से ग्रंथ भागवत से भक्त भागवत और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको जबरदस्त भक्ति में लगाते हैं। तो इस श्लोक में भागवत नित्यं भागवत सेवा अनुमोदित है, और दो प्रकार के भागवत की सेवा करना चाहिए। यदि हम ग्रंथ भागवत की सेवा करते हैं लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति नहीं करते हैं, हम यदि हम अकेले भागवत श्लोक पढ़ते हैं लेकिन भक्त भक्ति रस पात्र भक्त भागवत की व्याख्या नहीं सुनते हैं, तो वो भागवत का गुह्य अर्थ समझना संभव नहीं होगा। इस बड़ौदा महानगर में एक संस्कृत पंडित है जो केवल श्रीमद् भागवत के मूल श्लोक पढ़ते हैं और आचार्यों की टीका नहीं पढ़ते। तो भागवत मैं संस्कृत जानता हूं, पढ़ता हूं, वो मेरे लिए काफी है, लेकिन आचार्यों को लंघन करके, भक्त भागवत को लंघन करके ग्रंथ स्वयं ग्रंथ भागवत पढ़ने से भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। ग्रंथ भागवत में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, आचार्यं मां विजानीयान् नावमान्येत कार्हिचित् न मार्च बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमय गुरु। तो अनादि काल से भगवान का आदेश, भगवत आदेश के अनुसार यही प्रणाली है कि शास्त्र आचार्यों के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो भागवत शास्त्र सेवा करना चाहिए और भक्त भागवत की सेवा भी करना चाहिए। नहीं है कि हम केवल ग्रंथ भागवत का अध्ययन करेंगे और ऐसे कुटी में अकेले बैठ के हम भागवत पढ़ेंगे या माला करेंगे और कोई दूसरे भक्त को स्वीकार नहीं करेंगे, तो ऐसे भक्ति नहीं है। और यदि हम केवल भक्तों की सेवा करेंगे लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ को सम्मान नहीं देते हैं, तो हम साधु संघ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं करेंगे। यदि हम भक्त भागवत की सेवा करेंगे तो इनकी संगति करने से हम भागवत कथा सुनेंगे, क्योंकि शुद्ध भक्तजन सदैव ग्रंथ भागवत की सेवा करते हैं वो भागवत कथा सदैव परिवेशन करने से। अर्थात शुद्ध भक्तजन तो कृष्ण कथा कहते हैं, तो यदि हम भागवत सेवा करते हैं अंग सेवा ओ भागवत का आश्रम परिमार्जन करना इत्यादि, तो उससे हम भक्त भागवतों की कृपा मिलती है और साथ साथ इनकी स्वयं संगति मिलके हम उनसे भागवत कथा सुनते हैं। तो फिर भी भागवत प्रणाली में एक और भूल है कि हम गुरु सेवा करते हैं, हम गुरु का चित्र घर में रखते हैं और चंदन फूल फल धूप दीप से अर्चन करते हैं और गुरु को कभी कभी कुछ आर्थिक दक्षिणा देते हैं और वो ही काफी। लेकिन शिष्य का मुख्य कर्तव्य है गुरु की भागवत कथा श्रवण करना। और कैसे श्रवण करना? तो एक भूल धारणा है कि हम सब कुछ करते हैं, हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु को दक्षिणा देते हैं और गुरु की कथा भी सुनते हैं। लेकिन कैसे सुनते हैं? तो पत्थर जैसे बैठ के सुनते। पत्थर मतलब चेतना नहीं है, जो बल है या नहीं से हम प्रवचन सुनने हैं उससे पुण्य हो, उससे भक्ति होती है। लेकिन कैसे भक्ति होते हैं? कथा सुनने से क्या होते हैं? वो कथा में भगवत वाणी है, कथा में नहीं है, वो कथा ही भगवत वाणी। और वो वाणी जो है हमारा बुद्धि को लगाना चाहिए और दूषित बुद्धि को परिवर्तन करना चाहिए। पहले बोला नहीं कि हमारे मन में दो तरंग चलते हैं, एक है भक्ति का तरंग और दूसरा है अभक्ति का तरंग, माया का तरंग। तो वो मायिक तरंग बंद करने के लिए और वो भक्ति भक्ति शिक्षा, भक्ति शिक्षा है, भक्ति शिक्षा वो आग्नेय शिक्षा है नहीं, क्या बोलते हैं हिंदी में, वो संस्कृत शब्द है ज्वाला, फ्लेम, जिससे वो और प्रज्वलित होगा, हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन होते हैं साधु की कथा सुनने से, भागवत कथा। तो इस श्रीमद् भागवत में मूल रस कथा है, भगवान कृष्णा की लीला कथा में, भगवान कृष्णा कैसे इनका जन्म हुआ, फिर वृंदावन गमन था, फिर पुतना का वध इत्यादि, पुतना बकासुर अघासुर शकातासुर त्रिनावर्त इत्यादि सब असुरों का वध हुआ था, और गिरी गोवर्धन धारण लीला हुई और रस लीला, और दावनाल दावनाल को गिलना, तो ये सब लीला हुई। फिर भगवान कृष्णा कंस का आदेश पालन करने के लिए और कंस का वध करने के लिए मथुरा गए हैं, और मथुरा में वो कुब्जा की संगति थी, और कंस और कुबलाया पीड़ और ये सब छानोरा मुष्टिका और वो धोबी, क्या बोलते हैं हिंदी में, र र र रजक रजक रजक का वध था, ये द्वारका गमन था, और द्वारका और विदर्भा और वाराणसी, और भगवान कृष्णा आई जब इस पृथ्वी में स्वयं रूप में उपस्थित थे तो बहुत बहुत प्रेमामय आनंद दिव्य आनंदमय लीला विलास की, और स्वयं रूप के अलावा बलराम का रूप है, नृसिंह रूप है, मत्स्य कुर्म वराह वामन इत्यादि नरसिंह ये सब रूप है। तो ये सब लीला कथा है, ये सब भागवत कथा सुनना चाहिए भक्तों से। और ये भागवत छत्व ज्ञान भी सुनना चाहिए। तो ये लीला आनंदमय है, चिन्मय है, सच्चिद आनंदमय है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। ये कृष्ण लीला कोई साधारण कहानी नहीं है, दिव्य आनंदमय है, सच्चिद आनंदमय है। तो कैसे कृष्ण लीला आनंद चिन्मय रसि प्रतिभाविता भी, कैसे चिन्मय है, तो ये समझने के लिए, ये तत्व समझने के लिए भगवत तत्व ज्ञान सुनना चाहिए। तो कृष्णा कैसे भगवान है, कृष्णा जब स्वयं उपस्थित थे बहुत थे जो विश्वास नहीं किए कि ये नंद गोप कुमार, ये वासुदेव तनुज, ये सारा ईश्वरीय पूर्ण भगवान है, बहुत अविश्वासी नास्तिक थे और अभी भी और भविष्य में भी बहुत होंगे जो भगवान की, श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण की भगवता में अविश्वास करते हैं। तो हम भी अविश्वासी नास्तिक के श्रेणी से आ रहे हैं, और इसलिए हमारे मन में ये सब काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर्य चलते रहते, क्योंकि हमारी पूरी श्रद्धा नहीं है कृष्ण में। तो कृष्ण लीला सुनने के पहले तो पूरी निष्ठा होना चाहिए कि ये कृष्ण कौन है। एक सामान्य ग्वाला का लड़का है क्या? एक 5000 साल के पहले एक यूपी वाला था क्या? तो आज तक देखते हैं, कुछ अपमान मत लगाओ, लेकिन यूपी में बहुत लोग है जिनके व्यवहार आदर्श नहीं है। तो और एक प्रकार भी है जो शुद्ध ब्राह्मण है, तो जिनके चरित्र शुद्ध है क्या? सब राम का परंपरा में है, और सब जो बदमाश है क्या कृष्ण के परंपरा में है? तो दोनों यूपी वाले थे, है राम और कृष्ण। तो जो सच्चरित्र है क्या राम, राम के शिष्यों और कृष्ण के शिष्यों, वो सब डाकाट लूट मारने वाले क्या? अगर हम साधारण बुद्धि से ये सब विचार करते हैं तो हम भगवत तत्व विज्ञान से वंचित होंगे। तो साधारण बुद्धि से विचार नहीं करना चाहिए, असाधारण बुद्धि भगवत बुद्धि से विचार करना चाहिए जो भगवत शास्त्र से मिलते। तो भागवत शास्त्र में आरंभ से पूर्ण विश्लेषण है। तो कैसे भगवान भगवान है, कैसे कृष्ण ही भगवान है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यथोन्वयाद्यचुरथाथेष्विज्ञासुरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदांग यथा विनिमयो यच्चक्षुसागो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक का क्या मतलब है? कौन बोल सकते? हट उठाए, इस श्लोक का क्या मतलब है? कोई जानते है इस श्लोक का? हट उठाए अगर आपको मालूम है तो। कम से कम इस श्लोक का अनुवाद याद करना चाहिए, लेकिन इसका पूरा अर्थ क्या है? तो श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है। तो ये पहला श्लोक है और उसके बाद बाकी 17,999 श्लोक इस पहला श्लोक का व्याख्या है। तो फिर भी पूर्ण नहीं है। परम गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 30 दिन में 30 प्रवचन में, और हर प्रवचन कम से कम 3 घंटे। तो ये श्लोक 30 प्रकार से व्याख्या की। तो समझना चाहिए भगवान कौन है। जन्माद्य यतः यथो वा इमानी भूतानि जायन्ते। उस श्लोक क्या है? यथो वा इमानी भूतानि ये न जातानि ये जाति जीवन्ति यत् प्रयात्यपि संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। परम सत्य क्या है? तैतरीय उपनिषद में परम सत्य का वर्णन है, जिनसे सभी वस्तुओं का फायदा हुआ, जिनके द्वारा सब कुछ का पालन होते हैं, और जिन अंत में भौतिक जगत का अंत होगा, उसका ध्वंस होगा। परम सत्य के द्वारा तद विजिज्ञासा, इसके बारे में पूछना चाहिए। यही ब्रह्म है, यही परम सत्य है। तो जन्माद्यस्य यतः, जिनके द्वारा जगत की सृष्टि पालन और संहार होते हैं। तो केवल इस कथा लेके क्रौ क्रौ सालों की कथा हो सकती। तो कृष्ण कौन है? चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया तो एक पंडित उपाध्याय चैतन्य महाप्रभु के पास, नहीं एक्चुअली वो बालब आचार्य थे, बालब भट्ट चैतन्य महाप्रभु के पास आए और चैतन्य महाप्रभु को बताया कि मैंने कृष्ण नाम का अर्थ रचना किया। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि कृष्ण नाम का अर्थ का खाली दो मतलब है, मैं खाली दो मतलब जानता हूं, एक है यशोदा नंदन और दूसरा है श्याम सुंदर। अर्थात कृष्ण के बारे में असीम दीर्घ समय में हम चर्चा कर सकते और संक्षेप में वे ही यशोदा नंदन श्याम सुंदर। तो भगवत कथा सुनना चाहिए, भगवत तत्व विज्ञान सुनना चाहिए और जिससे हम योग्य होंगे भगवत कथा सुनने के लिए, तो पहले नष्ट प्रयेशु अभद्रेशु, पहले वो सब अभद्र हटाने के लिए, वो सब अभद्र अर्थात हमारी सभी भौतिक आसक्तियों को हटाने के लिए, तो शुरू से ऐसी कथा सुननी चाहिए जिससे भौतिक आसक्तियों का नाश होते। जैसे सुखदेव गोस्वामी सर्वप्रथम परीक्षित महाराज को बोले, क्या बोले, रास कथा रासलीला, उसका नहीं। तो पहले परीक्षित महाराज को बताया कि निद्रियाह्रियते इनर्थम व्यवसायेन चवारया दिवाचाते हे आराजन कुटुंब भरणेन। इस श्लोक का क्या मतलब है? तो मूर्ख जन जो अंध है, जो आत्म तत्व पश्यन अपि न पश्यति, सब कुछ देखते है कि सब कुछ इस भौतिक जग में नाशवान है लेकिन नहीं देखते, पश्यन अपश्यतम आत्म तत्व, सब कुछ देखते है लेकिन आत्म तत्व नहीं देखते, तो उस प्रकार के लोग तो दिन में व्यस्त रहते हैं, किस में, भगवत सेवा में नहीं है, कुटुंबों की सेवा में, और रात को नींद, या अगर अवध एक्सप्रेस बॉम्बे से वडोदरा आते है तो रात को नींद नहीं करते है, तो रात भर गपशप करते है, दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा। और निद्रियाह्रियतेनर्थं व्यभावेन च भावयः, तो नींद करते है रात को अथवा मैथुन करते हैं। तो ये अंधा पाशविक द्विपद पशु का वर्णन है। तो पहले सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही परीक्षित महाराज को बोले जिससे इनकी आसक्ति नहीं हो। तो वास्तव में कृष्ण कथा सुनने के लिए तो वो बाबा बंधन, वो रासयम जिससे जिनसे हमारा बंधन होते हैं, तो कृष्ण कथा सुनने के लिए तो कम से कम वो रासयम को थोड़ा ढीला होना चाहिए। ढीला का मतलब तो समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि भगवान और भगवत कथा की बिना कुछ नहीं है। यदि हम सोचते हैं कि हम भगवत कथा सुनेंगे सप्ताह 7 दिन सुनेंगे, फिर हम भौतिक विलास फिर शुरू करेंगे। तो भागवत कथा श्रवण नहीं होगी। कौन योग्य है भागवत कथा सुनने के लिए? कौन योग्य है इस महान रसायन महा औषध पीने के लिए? कौन है? निवृत्तता शाय रूप गीयमान यदूत श्लोक क्या है? बभौषोदच्छोच मनोविराम उत्तम श्लोक गुणान वाननम पुमान्जेत बिना पशुघ्नात। कौन योग्य है इस महान औषध रूपी भगवत कथा सुनने के लिए? तो सबका सब जीव का अधिकार है, परंतु अधिक जीव प्रस्तुत नहीं है सुनने के लिए, क्योंकि भगवत कथा भगवत विशेषकर भगवत लीला कथा सुनने के लिए तो पुमांडर जैत विघ्ना पशुघ्नाथ। तो दो प्रकार के क्या बोलते हैं अनर्हत डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता है। तो एक है यदि हम जीव हिंसा करते हैं, जीव हिंसा का मतलब पशु काटना, और एक और अयोग्यता है भगवान और जीव एक है इस द्वेषमय भूल धारणा स्वीकार करना कि ईश्वर और जीव एक है, मायावाद निर्विशेषवाद। तो जो मायावादी है तो पूर्ण अयोग्य है भागवत कथा सुनने के लिए। तो बहुत है भागवत कथाकार जो मायावादी है तो फिर भी भक्ति अभिनय करते हैं, भागवत कथा कहते हैं, लेकिन ऐसे मायावादी कि तथा कथित भागवत कथा सुनने से हम काम क्रोध इत्यादि दोष से मुक्त नहीं होंगे, विपरीत असर होगा, क्योंकि अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापयम। इस श्लोक का क्या मतलब? तो दूध का दूसरा नाम है अमृत। अमृत क्यों? क्योंकि वो स्वाद इतना सुंदर है, और दूसरा है कि अमृत उससे मृत्यु नहीं होती, अर्थात उससे पुष्टि होती है। तो दूध पीने से शारीरिक पुष्टि होती है, लेकिन सर्पोचिष्ट दूध दूध जो सर्प थोड़ा सा लेते हैं, वो सर्प का उच्छिष्ट दूध, तो दूध जैसे देखते हैं, लेकिन उसका पीने से शारीरिक पुष्टि नहीं होगी, शरीर का नाश होगा, फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो उस प्रकार अवैष्णव मायावादी लोग की भगवत कथा सुनने से आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। भूल धारणा वर्धित होगी, शुद्ध धारणा कि मैं कृष्णदास हूं कृष्ण ही भगवान है, वे ही परम है। मत परतरम नान यद किंचित अस्ति धनंजय, कि वे सब आराध्य है, मैं उनका दास हूं। इस शुद्ध भावना की उत्पन्न नहीं होगी, और भूल भावना कि मैं भगवान हूं इसका पोषण होगा, जिससे कल्याण नहीं होते। ये अहंगा हो पासना बोलते कि मैं ध्यान से भगवान की उपासना करता हूं, और वो भगवान कौन है? मैं खुद की उपासना करता हूं। तुम परम हो, मैं परम हूं, भगवान सर्वोच्च है, मैं भगवान हूं, मैं सर्वोच्च हूं। तो जो इस प्रकार अहंग हो उपासना करते हैं, तो धीरे धीरे देखते हैं कि मैं सर्वनीच हूं, मैं नरक में डूब गया हूं। तो फिर भी इस प्रकार का प्रचार चलते है, और ट्रेन में देखते है वो एक बापा है, उसकी निराशा है, क्या नाम, आशा, निराशा बापा, समथिंग लाइक दैट। तो उसका उसका पिक्चर है लेके ईश्वर, तो ईश्वर का पिक्चर नहीं है, उसका पिक्चर है वो बदमा डाल, और लेके कि क्या है वो समता और क्या, नहीं नहीं वो समता और प्रसन्नता ही भक्ति है। तो तुम संतुष्ट और सुखी हो, और वो ही भक्ति है, ये ईश्वर की भक्ति है, और ईश्वर का तस्वीर है वो, ये लंबा दाढ़ी वाला, और बहुत जनप्रिय है। नहीं, अगर हम ऐसे प्रचार करेंगे तो बहुत जनप्रिय होगा। तो मैं सक्सेसफुल गुरु नहीं हूं, मेरे सिर्फ कई सौ शिष्य है, लेकिन वो निराशा बापा का लाख लाख शिष्य हैं। तो मैं सही प्रचार नहीं करता हूं, तो सबको बताना चाहिए तो तुम ईश्वर हो, और मैं विशेषकर ईश्वर हूं, और तुम सब छोटे छोटे ईश्वर हो, और मैं बड़ा ईश्वर हूं। और एक बदमाश है दक्षिण भारत में, बोलते है कि मेरा उद्देश्य है सब सबका चेहरे में मुस्कान लगाना, स्माइल। लेकिन साधु का कर्तव्य भगवत वाणी प्रचार करना। भगवान की वाणी क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख अनुदोषणम, तो सुखी हो। हा? तो कि अगला जन्म में तुम कुत्ता का मुस्कान करेगा, कुत्ता भी मुस्कान करते, तो वो तो कुछ नहीं है। तो सुखी हो, भौतिक जगत में सुखी हो। तो अगर उस प्रकार का प्रचारक का प्रचार सुनेंगे, सत्यानाश होगा। और यदि हम वास्तव भागवत कथा वास्तव भागवत से सुनेंगे, और यदि हमारा उद्देश्य भी वास्तव है, तो हम वास्तव फल मिलेंगे, नैष्ठिकी भगवत भक्ति। हरे कृष्ण।